Exodo, Kabanata 27. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya. 2.2 na metro ang haba. Ganoon din ang lapad. At ang taas ay 1.3 na metro. Ang apat na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar. Lalagyan ng abo ng sinunog na taba, ng pala, palanggana, malaking tinidor, at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan at ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna, ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang tabernakulo'y igawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog. 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posteng tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posteng nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Ang isang tabi ng pintuan nito'y lalagyan ng kurtinang may habang 6.6 na metro na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid. 6.6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 posteng may kanya-kanyang tuntungan. Ang kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asul, kulay ube at pulang lana, pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na posteng nakatuntong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitin ng baras na pilak. Pilak din ang mga kawit, ngunit tanso ang mga tuntungan. Ang haba ng bulwagan ay 45 metro at 22 metro naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 2.2 na metro ang taas. Ang mga patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo pati mga tulos ay panay tanso. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng ulibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing, sa tapat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong Gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi.